Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz insanlar üç bölüm kısımdır. Bu tabi ayrılma manevi açıdan Allah katında insanlar üç bölüm üç kısımdır. Allah Teala buyuruyor bizlere Fatih Suresi ayet 32'de. Bismillahirrahmanirrahim. Feminhum zalimi li nefsi. Feminhum insandan bazısı bir kısım nedir? Zalimi li nefsi nefsine zulüm edicidir. Yani günahkardır. İnsanın bir bölümü günah işleyenler, bunlara eshab-ı şimal deniyor bunlara. Yani mahşerde ameliyatını bunlar soylarını alacaklar bunlar. Bunlar günah fazla olanlar. Ve minhum muktesid. Bir kısmı da insanların muktesid. Orta yol, orta karardır bunlar da. Orta karardır. Hayır işlerler, ibadetini yaparlar. Fakat orta karar, ileri gitmezler bunlar da. Bunlar da eshab-ı yemin deniyor bunlara da. Ve minhum üçüncüsü sabikun bil hayrati biiznillah. Allah'ın izniyle hayırlarda koşanlar, ileri gidenler, öncülük yapanlar. Üçüncüsü. Zalike işte bunlar. Yani hayırlarda koşanlar, öncü yapanlar. Hüvel fadlul kebir, en büyük fazilet, kerem bunlardadır. Demek ki birincisi insanların nefsine zulüm edenler. Bu nasıl oluyor insanın zulüm etmesi? Bu konu inşallah açacağız sonra. İkincisi muktesid. Ortada kalanlar. Namazını kılar ama kendi başına namazını kılar. Yani camiye giderken bir kişi daha camiye götüreyim diye bu amacı düşünmesi olmaz. Bir hanım kendi örtünür. Ama başka birisinin de örtünmesine bir sebep olayım diye uğraşmaz. Yani ne derler bunlara? Kendi yanına kavrulurlar bunlar böyle şey. İslam'a çalışmayanlar bunlar. Din için bir kaygı çekmeyenlerdi bunlar. Ama kendileri yaparlar, kendi başı yaparlar. Bunlara da eshab-ı yemin deniyor bunlara da. Üçüncüsü, hayırlarda koşanlar, hayırda, ibadete doymayanlar, Allah yolunda, din yolunda her zaman öncülük yapanlar. Bunlara da mukarribun deniyor, mukarrepler bunlar. Allah katında en değerli olanlar bunlardır. Mutlaka camiye giderken birini daha götürmek ister. Namaz kılmayanları namaza teşvik eder. İslam için çalıştır, Allah için çalıştır. Canıyla, balıyla, diliyle devamlı hayırlara koşarlar bunlar. İşte Allah katında en kıymetli olan bunlardır. Şimdi bunların durumu mahşer olacak, mahşer bunların durumları. Bunların genelde hesabı olmayacak bunların fazla. Hesaba çekilenler bile ancak bir farz namazı kılıncaya kadar, yani 5-10 dakika bir şey. Ki mahşer yerinin süresi 50 bin yıldır. O korkunç güneş altında, baş açık, yanla ayak, muazzam izzam ter içerisinde bu sabikur olanlar, Allah yolunda, din yolunda koşanlar, öncülük yapanlar, her şeye göğüs yiyenler, taşın altına elini koyanlar, Allah yoluna çile çekenler, önce yapanlar, bunların bir kısmı hiç mahşere gelmeden, hiç sorgu çekilmeden bunların yolu cennet olacak. Bazıları da mahşere gelecek ama ancak bir farz namazı kılacak kadar 5-10 dakika öyle bir süreçten geçecek, girişi bitiyor muhtemelen. Eshab-ı yemin diğeri ise onlar da ibadetini yapanlar. haramdan sakınanlar, yani amel-i salih, hasenatı, sevabı ağır gelenler bunlar. Ama bunların hesabı olacak mahşerde. Olacak. Üçüncüsü, nefsine zulüm edenler. Şimdi oraya gelelim. Yani aslında burada konu zulüm meselesidir. Nedir zulüm? Adaletin zıddı. Adaletsizlik, yani haksızlık etme anlamına geliyor. Zulüm de üçe ayrılıyor. Hadis-i Şerif'te buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri. Hadis-i Şerif Bezzar'da. El zulmü selasetün buyuruyor Allah'ın Resulü Aleyhisselam Hazretleri. Zulüm, bu da üç kısımdır. Fe zulmün la yagfirullah. Birinci zulüm nedir? Allah'ın affetmediği zulüm. Ve zulmün yagfiruhu. İkinci zulüm, Allah bunu dilerse bağış affeder. Ve zulmün üçüncü zulüm de la yetrükühü. Allah bunu bırakmaz. Hakkını alır kulundan. Üç ayrılıyor. Şimdi gelin önce inşallah Allah Teala Mevlamızın affetmediği zulüm nedir? Bu zulüm Allah'a karşı olan bir zulüm bu. Lokman Suresi ayet 13'te böyle buyuruyor. Lokman Aleyhisselam oğluna öğütte bulunuyor ve şöyle buyuruyor. Ya büneyye, ey yavrucuğum, la tüşrik billah. Allah Teala'ya, Mevlamıza sakın şirk ortak koşma buyuruyor. Şirk koşma. Şirk, şerik, yani ortak kökünden gelir. Bir kimse Allah korusun, Allah'tan başka bir varlığı, haşa böyle Allah gibi görür. Yani onun da eğilir, bükülür, saygı duruşu yapar, onun izinden gider. İslam dışı, İslam karşısında bir ideolojiye kişi benimser, onu kişi putlaştırırsa o görüşü, bu kişi Allah'a şirk koymuş oluyor. Buna da müşrik oluyor, müşrik deniyor bunlara. İnne şirke le zulmün azim. Bela buyuruyor. İnne şirke, işte Allah'a şirk koşmak kesinlikle nedir? Le zulmün azim, en muazzam korkunç zulüm budur. Allah Teala'ya şirk koşma. Neden? Burada bir haksızlık var. Allah Teala Rabbül Alemin. O'dur her şeyi yaratan. O'dur her şeyin maliki. O'dur her şeyin egemeni, denetleyeni Mevlamızdır. Gerçekten korkunç bir zulümdür. Hem de mantık açısından da yani gülünç bir şeydir Allah'a şirk koşmak haşa. Kalkıp da bir insanı putlaştırmak, taşı budu putlaştırmak, güneşte tapınmak nedir bunlar? Allah korusun. Mantık olarak gülünçtür. Allah katı nedir? En büyük zulüm budur böylece. Allah Teala birdir. La şerike leh, onun şeriki, ortağı, dengi yoktur muhtemelenler. Kul vallahu ehad Mevla buyuruyor, Allah birdir. Buradaki birlik sayısal değil, eşi olmayan, dengi olmayan Mevlamız o şekilde birdir muhtemelenler. İşte bir kimse müşrik olduğu halde ölürse, o kimsenin yeri ebedi cehennemdir. Ona af yoktur. Onun evladı, babası peygamber de olsa ona şefada bulunması haram oluyor muhteremler. Bu şirkin de bir hafi vardır, celi denir. Bir açık şirk vardır. Bir insana açıkça başka bir şeye putlaştırır, tapınır. Mesela günümüzde Hindistan'da Hindular ineğe bile tapınıyorlar. Kutsal inek diyorlar böylece. Bunun gibi taşlara tapınanlar, putlara tapınanlar, insanlar, bazı ideolojik görüşleri putlaştıranlar, İslam karşıtı görüşü putlaştıranlar, bunlar hep müşrik, açık, bunlar müşrik şirktir bunlar. Bir de gidişlik vardır ki Bu da riya anlamına giriyor. Riya, gösteriş anlamına geliyor. Bir kimse bir ibadetini yaparken eğer Allah'tan başka bir kimsenin de kendisini görmesini, ona karşı bir beğendirme kendisine bir şey amacı, niyeti geçerse bu da nedir? Bu da riyadır, gösteriştir. Aynı zamanda gizli şirktir bu da makutelenler. Bir gün bir yolcunun biri kervanla yola gideceklermiş. Namazını kılmamış. Sonradan kervan yetişmiş, konvoy yetişmiş. Diyor kervan başına, ben de namazımı kılmadım. Bak hemen karşıda bir meşit var. Buraya gideyim, namazı kılayım, geleyim. Çabucak hemen. Olur mu? Olur. Bekliyoruz diyorlar. Hemen hızlı meşite gidiyor. Niyeti namazını çabuk kılacak, kısa okuyacak, namazını biraz acele kılacak. O niyette camiye gidiyor. Meşite gidiyor, bakıyor ki şöyle minberin kenarında oturan bir mübarek zat, zamanın kutbu, Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri oturuyor orada, murakabe halinde, Allah hele bir halde kendisi. Onu görünce, ya bu zamanın kutbu, büyük evlullah, benim bu kalbim işimi, gönlümü bilir diye ne yapıyor? Bu defa namazını daha güzel kılıyor. Niye? Niyetinin dışında, sırf Cüneyd-i Bağdadi orada olduğu için namazını farklı kılıyor. Oldu oldu işte böyle. Namazını bitiriyor, geliyor. Efendim işte ben yola gideceğim, duanızı beklerim. Başını kaldırıyor. Yavrum, namazını kıl da sonra git. Olmadı namazın. Yine bu namaz kılıyor, gidiyor. Namazını daha da güzel kılıyor. Kıraatını güzel okuyor. Secdesini güzel daha yapıyor. Daha özenini gösteriyor. Dikkatini namazına kılıyor. Yine geliyor. Yine izin istiyor, müsaade istiyor. Aynı şeyi söylüyor. Yavrum, namazını kıl, sonra git. Bak, beceremem, beğenmem namazımı diyor. Aynı namaz kılıyla tekrar gidiyor meşrin kenarına. Artık bildiğini her şeyi ortaya döküyor. En güzel namazını kılıyor, geliyor. Aynı şeyi söyleyince, efendim ben bunu yapabiliyorum. Acaba eksiğim, noksanım, kusurum ne acaba? Bunu bana söyler misin deyince şöyle buyuruyor. Ben burada olmasaydım nasıl kılacaktım? Öyle kıldı baktım ben buraya. Şimdi bakalım ne var değil mi bunda? Bunda bir şey görünmüyor aslında. Aslında. O aslında bir Allah dostu. Evliullah. Ama ne de olsa ibadet halisten Allah için olması gerekiyor ibadet. İhlas budur böyle. Yani evli olsun, peygamber olsun, kim olsa olsun eğer bir kimse ibadetinde başka birisi de beğensin diye böyle bir gönlden geçerse bunda ne oluyor Allah korusun? Şirk-i hafî deniyor bunda. Bunda da gizli bir şirk oluyor muhterem Nezbillah Teala. İşte Mevla'nın bu şirki affetmiyor muhteremler. Ama tabii kişi gönlünde uyanır da yani bu değil, gerçek yani açık şirk de olsa bile müşrik olan bir kimse müşrik olduğu halde ölürse yani İslam karşıtı görüşleri benimsemiş olarak ölürse yeri ne oluyor? Ebedi cehennem oluyor muhteremler. Ama tabii dünyada uyanabilse de İslam'la tanışsa, İslam içine girebilirse tabii kapı açık yerden muhtemelen. Çünkü Mekke'deki ilk Müslümanların da genelde çoğu müşriktir muhtemelen. Yani puta tapınırlardı onlara da böylece. Ama İslam'a gelince ne oldu? Tabii her şey silindi, sıfırdan başladılar bunlara böylece. Yine Mevlam buyuruyor Bakara 254'te ve kafirune humuz zalimun. Kafirler de onlar da zalimlerdir. Zalimdir kafirler. Kafir inkar edici anlamına geliyor. Yani haşa Allah'ı tanımam, inkar et Allah-u Teala'yı. Bunlara da kafir denir. Müşrik Allah'a açıkça inkar etmez müşrikler. Açıkça inkar etmez Allah-u Teala'ya. Ama Allah'tan başka putlaştırırlar. Mesela günümüzde bazı türbelerle bu oluyor muhtemelen. Bazı türbe ziyaretlerinden bu oluyor. Yani kişi türbeye Allah için bir ziyarete gitmiyor da bir amacı var, bir isteği var. Ev almak istiyor, işsiz kalmış iş istiyor, para istiyor, evlenmek istiyor. Bir amacı vardır, ne yapıyor? Efendim işte filan türbeye gidersen o işin olur. Haşa mutlulanım ya. Yani bu kadar yani Müslümanların bu duruma gelmeleri gerçekten acı bir gerçek ama. Gerçek ama mutlulanım böyle. Bir gün bir türbeye gitmiştim. İsmini söylememiş yani de. Türbe Evlullah kendisi tabii. Yani. Yalnız gittim oraya. Oturuyorum orada. Baktım biri geldi ki hacıya benziyor kıyafeti şeyinden böyle. Tek erkek dört başına kadın getirmiş. Ben otken oturuyorum, bir şey yapıyordum orada. Dedi ki o hacı olan kişi kadınlara bakın muhtemelen. Yedi sefer dolaşın bunu dedi. Yedi sefer dolaşın bunu dedi böyle. Kalktım. Dedim sen hacıya gittin mi? Gittim. Peki peygamberin kabrini ziyaret ettin mi? Nasıl ettin ziyareti? Peygamberin kabrini dolaştın mı bu şekilde? Dolaşmadım. Dedim bak İslam'da yalnız Kabe tavaf edildik. Tavaf dolaştı Kabe böyle. Allah korusun bir insan Kabe dışında bir şeyi bir tavaf ederse hatta haramı bırakın da dinden çıkar bak muhtemelen. Kafir olur inşallah insan bu kadar muhtemelen. Yani zavallı bak zavallı muhteremler o Kâbe Beytullah'ı görmüş, onu tavaf etmiş kişi, takvim beşten dört beş tane kadını türbeye getirmiş, kadınlara diyor. Yedi sefer dolaşın bunu, tavaf edin yani bak. İslam'da ancak Kâbe tavaf edin bak derim, Kâbe tavaf edin böyle. Bunun gibi demek ki yani halkımızın çoğu yani Allah korusun şirke gidiyor muhtemelen ben. Gidiyor Allah'a korusun böyle. Yani türbeden bir şey beklemek, ondan bir şey beklemek, diyor çocuğu olmayan kadın yahut da erkek işte filan türbeye giderse, bilmem ne yaparsa çocuğu olacakmış, mış olmaz muhtemelen. Kesin hayır muhtemelen. Lehü mülk, mülkiyet Allah'a muhtemelen bak. Meryem bölüyor. Lehü mülk, şu yerlerin göklerin bütün alem mülkiyeti Allah'a muhtemelen. Allah Teala Rabbimiz kimseye mülkünü paylaşmaz derim böyle. Yani peygamber de olsa hiç kimse bir şey karışamaz derim böyle. İnsan derdin var Allah'a yalvaracak. İhtiyacın var Allah'a yalvaracak derim de. Allah Teala emri varsa kişi var. Ama efendim yalvardım Allah duamı kabul etmedi. Mecbur ki kabul etmeye. Onun bir kaderi var ya takdir etmiş Mevlam ya. İşte örnek mesela bir ev sattık, bir ev var. 10 kişi eve talip. 10 kişi eve almak istiyorlar. Hepsi Allah'a dua ediyorlar. Ama ev ona katlanmaz ki, ona ev olmaz ki bir ev. Bölünmez ki ev. Tabii biri alacak buna böylece. Bunun gibi bir kız mesela 10 kişi ister. Ama bunu biri alır muhtemelen. Neden? Bir de Allah'ın takdiri var muhtemelen böylece. Onun için yani duamı kabul olmuyor demeyelim muhteremler. Allah yaptığın duamızda Allah-u Teala duaya gelince kabul eder. Yani bir insan eğer şartına uygun yani ihlaslı, samimi kişi el atsa, Mevla'ya böyle gönden yalvarsa Mevlam o kulunu eline böyle ters çeviremiyor. Bak muhteremler. Çeviremiyor böyle. Mevlam öyle buyuruyor. Hadis-i Kutsi'de ben hayal ederim, kulum beni ters çevireyim. Bir kulum Mevla, bir kulum bana yönelmiş. Biliyor ki benden başka Rabbi yok. Büyük bilindim, kulum bunu biliyor. Kulum bana yalvarıyor samimiyetle. Kulum ben duası gereği görmem. Ama Mevla şöyle buyuruyor. Kaderimde yazdığımda böyle bir şey yoksa, onun duasıyla kaderimi değiştirmem bakmıyorum. Onun duasıyla Mevla buyuruyor, yazımı, kaderimi değiştirmem. Ama ona başka bir şey veririm. Bak, başka bir şey veririm ben. Nasıl bir şey verir? Daha hayırlısını verir. Daha hayırlısını verir. İnsan bir işe girmek ister, dua eder, eder, eder, o işi olmaz, olmaz, olmaz. Allah onu kabul etmiyor mu? Hayır. Etmiştir ama Mevla ona ne yapar? İstediğin daha iyisini nasip eder Mevla. Ya da cenneti ahirete bırak, erteler. Şimdi birinci demek ki zulüm deydi. Allah'a karşı yapılan zulüm. Haşa Allah'ı inkar etmek, Allah'a şi ortağa koşmak, yani yere göğe yaradan Mevlam, bütün mahlukiye Mevlam, kalksa da bir gafilin biri, haşa bir beşeri, bir insanın putlaşırsa ne olur? Tabii en büyük zulümdür muhtemelen. Kişi bu hal ölürse ne olur? Yeri ebedi cehennem olur. İkinci zulüm, insanın kendi nefsine yaptığı zulüm. İnsanın kendi kendine yaptığı zulüm, haksızlık kendi kendine. Neden bu? Her insan öleceği zaman yerini görüyor muhteremler. Yani görüyor böylece. Yine insan kabre konduğu zaman da o kişi kabrinden yerini görüyor. Eğer Allah korusun cehennemlik ise kabine konduğu cehennem pencere açılıyor. Cehennemde azap olacağı kendini görüyor. O bir de cehennemdeki yeri gösteriliyor. Bak kulum, eğer sen o dünya hayatına aldanmasaydın, bir gün kefeni giyip de bu kabre gireceğini düşünseydin, bak yerin bu cennette bak. Orasını kaybettin. Şimdi burada kul ne yaptı? Kul kendine zulmetti. Yani cennette hakkı varken cennette, kul olarak cennet hakkı varken hakkı orada kaybetti, kötü olarak gitti, işte zulmetti. Bunlar ne olacaklar şimdi bunlar? Örnek verelim inşallah Adem babamızdan, Aleyhisselam Hazretlerinden. Mevla buyuruyor Bakara 35'te وَلَا تَقْرَبَ هَذَا الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ Allah Teala Adem Aleyhisselam'ı dünyada yarattı. Dünyada yarattı. Neden dünyada yarattı? Eğer cennette yaratılsaydı, yani cennetin toprağından, elementine yaratılsaydı Adem babamız, dünyada yaşayamazdı. Buraya hayatta uyum sağlamaz muhtemelen efendisi. Onun için dünyada yaratıldı Adem babamız. Ama bir şey yeme içmeden cennete götürüldü. Oraya götürüldü. Sonra tabii Havva anamız Meryem yarattı onlara. Allah-u Teala şöyle buyurdu onlara. Yani her şey işiniz, tabi özetliyorum burasını. وَلَا تَقْرَبَا İkiniz de yaklaşmayınız. Adem babamız, Havva anamız. Nereye? Hâd-ı şecrette şu ağaca. Onlar cennette bir ağaç gösterildi. Tek ağaç mı? Bir ağaç türü. Bir ağaç türü. Buna cennet gösterildi. Ya Adem ve Havva. İkiniz de cennette serbestsiniz. Yiyin, için, gezin, tozun, eğlenin. Namaz yok cennette, bir şey yok cennette böyle. Gece de yok cennette, uyku yok cennette. Yalnız huzur, hayat, yaşam var. Mevla buyurdu, ikiniz de serbestsiniz. Yalnız şu ağaca yaklaşmayınız. Peki ne o yaklaşsalar? Allah Teala buyurdu, فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ Eğer ağaca yaklaşırsanız, o zaman ikiniz de nefsine zulmeden zaliminden olursunuz. Zalim olursunuz. Demek ki bir insan günah işlerse, o kişi de zalim hükmüne giriyor. Bakınız. Günah işlerse. Burada Adem babam, Havva anamın haşa Allah'ı inkar etmiyorlar. Haşa Allah'a şirk koşmuyorlar. Koşmuyorlar. Burada ne var? Demek ki Allah'ın bir emrine muhalefet, uygulama, ters darma Allah'ın emrine karşı Allah Teala buyurdu. Eğer bu ağaca yaklaşırsanız, yani meyvesini yerseniz, o zaman zalimeden olursunuz buyurdu. Tabii konu uzun. Ne yazık ki Olacak mı bu? Kader böyleymiş tabii. O yaklaştılar. Hatta Mevla buyuruyor. Fe'ekela. İkisi ondan yediler. Yediler böyle işte. Gitti. Tabii dünyaya indirdiler bunlar. Ceza olarak. Dünyada şimdi tevbe ediyorlar ikisi de beraberce. Bir ayetten sonra kala. Dediler ki ikisi beraber. Arapçada tesniye denir, tesniye. Türkçe'de bu fiil yok Türkçe'de. Türkçe'de tekil çoğul var Türkçe'de. Arapçada tekil, tesniye bir de çoğul vardır. Burada Mevlam buyuruyor, kala. Dedi mi ikisi beraber, Rabbena, ey bizim Rabbimiz. Bunu cennete dediler. Çünkü o yasak meyve yiyince ne oldu muhteremler? O meyve cennet ehlinin gıdası değildi o. İmtihan şöyle Mevlam'ın vermişti meyveyi. O yedikleri gıda mideye indi. Mide de sindirildi. Aşağı doğru yürüme başladı. Aşağı doğru yürüme başladı. Yani başta gitmeye başladı. Tabii cennette tuvalet yok tabii. Elbiseye döküldü. Çıplak kaldı buradan. Derler ki Rabbena zalemna enfüsena. Ah Rabbimiz, nefsimize zulmettik. Nefsimize zulmettik. Yani yememiz lazımdı bunu. Cennete huzur yaşamamız gerekiyordu. Ama yedik, zulmettik. Velim Fethullah'ın nasıl? Eğer bizi afet bağışlamazsa, merhamet etmezsen, lenekünenne minel hasirin. Lenekünenne hasirin. O zaman hüsranda kalanlar oluruz. Hüsran artık zarar eden. Yani ana sebebi kayboluruz böyle şey. Demek ki bir kimse günah işleyince ki şu anda nefsine zulmediyor, o kişi şu anda Allah katında da zalim oluyor bak muhteremler. Yani bir vakit namazı kasten kılmayan kişi, bak Allah katında zalim. Harama bakan kişi, Allah katında zalim muhteremler. İçki içen, Allah katında zalim. Dedikodu yapan, Allah katında zalim muhteremler. Çünkü bir peygamber bile bak güneşleyince zalim olabiliyor. Yine Mevlam buyuruyor, Enbiya Seseyde'de, Yunus Aleyhisselam hakkında Mevlam buyuruyor. Fenada fil zulümati. Fenada nida etti, yalvardı. Acı acı ferhat etti. Fil zulümati, zulümatlar içerisinde. Zulümat, zulmetin çoğu. Yani zulmet, nurun zıttı. Karanlık anlamına geliyor. Yunus Aleyhisselam ne yaptı? Balın içinde, gecenin karanlığında balın içinden yalvardı, nida etti. En şunu okudu. La ilahe illa ente sübhaneke inni kuntu minel zalimin. Hep bunu devam etti ama. Durmadan. Durmadan devam etti. Hatta melekler şaşırdılar. Melekler, gökteki melekler. Ya Rabbi, Yunus peygamberin tesbihatı denizden geliyor, deniz altından geliyor ya Rabbi. Ne oldu ona ya Rabbi? Bilmiyor tabii melek tabii. Mevlam buyurdu ki, ona ben cezalandırdım. Mevlamızın bir ceza ayı, hapishanesi, balık, Yunus balığı. Yunus balığı muhtemelen. Yunus balığı yuttu onu. Neden acaba o balık yuttu? Başka yutmadı. Yunus balığının bir özelliği, su altından fazla kalanmaz. Kalamadı. Arada yukarı çıkar, okşanması gerekiyor muhtemelen böyle. Yani solungacı vardır o da. Nedir solungaç? Hayvanların boynunda kırmızı bir şey vardır. Solungaç var böyle. Balıklar suyu ağzını alırlar. Ağzından su ne yapar? Solungaca gider. Orada ne yapar? Oradaki oksijen oradan alınır, süzülür. Suyun fazlası tekrar denize fışkırtılır. Oksijen hücreye gider. Oksijen. Hatta suyu oksijen erimiş oksijenin suda ekşen muhtemelen oksijen böyle. Gazhan değildir oradaki böylece. Burada şimdi ne diyor Yunus Aleyhisselam? Anlamı şu. La ilahe illa ente. Ya Rabbi, senden başka ilah yok. Bakın burada illallah demiyor, isim değil burada. Buradan zamir geliyor, muhatap zamiri. İlla ente, ancak sensin. Tabi peygamber de vardı. Bir muhatap, bir huzur makamında. Yani hiçbir tabanından onda yok, onda gaflet. Huzur makamında. Ya Rabbi, senden başka ilah yok. Uluhiyet sahibi yok senden başka. Sübhaneke. Rabbim, seni tesbih ederim, tenzih ederim. Her şeyi görürsün, her şeyi bilirsin, her şeyi duyarsın, her şeye gücün yeter. Sen böyleyken, bak şimdi, sen böyleyken, inni ben muhakkak ki kıntı oldum, minaz zalimin, ben zalimlerden oldum ama Allah'ım, yani sana sığınırım. İnni kıntı minaz zalimin, bak burada iki ayrı bir şey. Ya Rabbi, senden başka ilah yok, senden başka bak. İlla ente, sübhaneke. Senin tesbih, tenzih ederim Allah'ım. Yani sen her noksan sıfata münezzehsin ya Rabbi. Her şey gücün yeter. Her şeyi bilirsin, her şey yaparsın ya Rabbi. Sen böyleyken ben nefsime zulmettim, zalim oldum. Ne yaptı, suçu neydi? Peygamber de kendisi, kavmine uğraşı, yıllarca uğraşı. Ninevada, Kırak'ta oluyor bu yer. Musul'a yakın bir yerde. Yıllarca çalıştı gece gündüz kavmiyle, toplumuyla böyle. Bir tek kişi imana gelmedi bak muhtemelen. Bir peygamber bak, bir peygamber Yunus Aleyhisselam. Bir peygamber kendisi. Ulazım olamadı ama bu suçtan dolayı. O makamı çıkamadı kendisi. Resul makamında kendisi. Bir peygamber yıllarca çalıştı. Durmadan, gece gündüz, tarlada, bağda, evinde, gece, meydanda, toplum olduğu yerlere çıkar ortaya, hakareti uğrardı, taşlanırdı, her şeyi bir sineği çekerdi, ağlar insan yalvarırdı. Yıllarca kimse bana gelmedi. Buyurdu ki, Rabbim onlara haber ver, onlara azap verecek, şükür azap verecek onlara. Artık azap olacaklar bunlar. Olacaklar. Yunus Aleyhisselam işte Allah'ın emrini beklemeden artık bunlar adam olmazlar, yani böyle artık öfkelendi. Gazaba geldi böyle. Allah için bir kızdı, bıraktı gitti onları. Ama bir peygamber kör destreyle böyle kesseler oradan ayrılması gerekiyor, nübet mahallinde ayrılması gerekiyor peygamberlerin böyle. Tabii kolay değil peygamberlik. Onun için Mevlam ne buyurdu? Vallahi Yunus balığına git bakalım, benim bir kulum var şimdi orada. Onu yutacaksın bakalım. O dönemde 3 tane büyük Yunus balığı varmış yeryüzünde. En büyüklerin, azmanlarından 3 tane Yunus balığı varmış. Bundan birine Mevlam görevi verdi. Git bakalım. Bir de Yunus balığının bir özelliği de insanlara yakın Yunus balığı. Yani gemileri takip eder, hatta akrobasi oyunları yapar. Yunus balığı, insana kaçmaz Yunus balığı, insana yakındır Yunus balığı. Özellikle var kendisinin. Mevlam buyurdu, bir balığa git bakalım, uçacaksın. Tabi gemi giderken, gemi durdu. Mevla durdurur gemiyi, gemi gitmiyor. Dediler ki gemideki elemanlar, görevliler, sahipleri, onların o günkü inancına göre gemide bir kaçak köle var. Onu bulalım, atalım denize, o zaman biz gideriz. Kura çekildi, üç sefer tekrarladı. Kura Yunus Aleyhisselam'a geldi, kaçak köle diye. O zaman uyandı kendisi de, evet kaçak köle benim, Rabbimden kaçtım ben dedi. Hatta kendi attı kendisini, denize atladı kendisini. Denize atıldığı gibi balık onu hemen yuttu. Yuttu. Yani balığın içinde hafif bir dönebiliyormuş o kadar. Arada bir balık yukarı çıkıyor, nefes alıyor, oksijen alıyor. Yani tabii aç susuz. Yine sonra da Mevlamıza böyle yalvarınca, dua edince, ya bu da bir nevi tevbe anlamına geldi, tevbe edeceğine oldu. Derim ki, affettir Rabbim kendisini muhteremler. Balık onu attı, kıyıya attı. Kore girmeyin en fazla. Şimdi demek ki bizler de, burada iki örnek verdim. Adem babamız Yunus Aleyhisselam. Demek ki bizler de bir günah işlediğimiz zaman hemen Rabbimize dönsek. Sen bizim Rabbimizsin. Sen bizi yarattın. Başka kapımız yok ya Rabbi. Pişman olduk diye böyle yalvarırsak Mevlam inşallah dünyada bizi affeder, bağışlar, bağışlar. Ne olur dünyada bağışlanırsak mahşerde o konuda hesaba çekilmeyiz bakmaktan. Yani gerçekten çok büyük bir bizim müjde bu. Yani muazzam fırsat bizim için, fırsat böyle. Yani bir kimse bir günah işler, efendim bu günah bu, canım günah biliyor ama işte Allah affetsin. Olmaz. Günah işleyen kişi, günah devam ediyor. Ne olacak? Mahşer yerinde kul o günahdan dolayı hesaba çekilecek. Hesabı der. O günahın artık türüne göre, kuvvetine göre, o andaki günah işleyen kişinin de o günah işleyen aldığı bir zevke göre, ona göre kişi yıllarca dünya yılıyla, senesiyle kişi yıllarca Allah huzurunda iki büyüklüğün korkuyla hesaba çekilecek. Bak günde dünyada kolay muhtemelen. Dünyada kolay böylece. İnsan tevbe etti mi tam o siliniyor böyle. O siliniyor muhtemelen böyle. Siliniyor. Kul oradan günah çekilmiyor muhtemelen böyle. Namaz da bunun gibi. Bir insanın üzerinde kaza namazı borcu varsa kişi bunu tamamladı mı ne oluyor? Bunlar kişi tamamlar ve tevbe de eder ama. Ya Rabbim ben bu namazımı vaktine kılamadım. Sen bana emrettiğin vakitte kılamadım. O da bir ilahi emirdir. Ya Rabbi bu kazaya kaldı ama şimdi bunları kılıyorum ya Rabbi. Affet beni diye Allah yalvarır. Bir insan kaza namazını kılınca ne olur? Hatta bir de sevap da alıyor. Allah bakın beni. Sevap alıyor. Yani bir kimse mesela bir gün namaz kılmamış. Beş vakit namaz kılmamış. Sol defterine yazıldı. Sabah namazını kılmadı. Yazıldı sol defterine. Eğer kısır namazını ne kadar sevap alacaksa ona eşit oranda günah yazılıyor şimdi bak. Eşit oranda günah yazılıyor böyle. Öyle vakti oldu, öğle namazı yine kılmadı. Melek acıyor, üzülüyor. Yazmaya mecbur ama yazıyor muhtemelen. Aradan yıllar geçti icabında, mesela bir günlük, 15 günlük, bir aylık, bir yıllık. Üzerine kaza namazı var, kişi uyandı. Gönlü uyandı, Rabbini tanıdı. Mevlası inandı kul, döndü Mevlasına, kaza başladı. İlk önce kaza kalan sabah namazını kıldı. Melek ne yapıyor? O hemen siliyor onu. Siliyor. Bir de gönlündeki olan bir lekesi vardı onun namaz kılma haramında. Gönlündeki leke de siliniyor. Karanlık gidiyor oradan böyle. Sonra ne oluyor? Sağdaki melek onun sevap bölümünü yazıyor. Şimdi bakın. Yani şuna bakın. Allah'ın rahmetine bakın. Böyle. Yani kul onun zamanında kılmamış. Vaktini geçirmiş. Şimdi dünyada bir işte elektrikten, sudan, başka bir şeyden bir borcumuz olsun. Faturayı ödemeyelim, üzerime ceza biniyor muhtemelen böyle. Ceza biniyor bakınız. Aman Allah kadar böyle değil böylece. Kul vakti kılmamış, o anda günah işlemiş. Ama kıldığında ne oluyor? Sol defterden günah siliniyor. Yani muazzam korkunç günahlar gidiyor oradan, siliniyor. Tabii göremiyoruz. Ama görebilsek çıldırırız muhtemelen. Siliniyor. Gönlündeki karartı gidiyor. Sağ deftere günah sevap yazılıyor. Şimdi kul mahşere gelince bunlar orada görecek muhteremler. Namaz kılmayanların kendini yok tabi. Kendini tanımış namazını. Namaz kılmayanların o namazın günahını görecek. Gözüne görüyor. Bakıyor ki bir arkadaşı, kardeşi, babası, oğlu, yeğeni kimse hesaba çekiliyor önünde. Kulum böyle soruyor. Ben sana emretmedim mi? Peygamber göndermedim mi? Kur'an göndermedim mi? Ulema sahabe bunu vermediler mi? Neyse namazını kılmadın şu namazını, şu gün namazını. Kul tabi söktüm, püktüm muhtemelen. Pişman, nadim, çıldıracak. Öyle bir şey gelmiyor ama. Mevlam buyuruyor ki meleklere, koyun bakalım bunun günahını. Günahlar kapkara bir şekilde oraya konuyor. Şimdi bu kişi bakacak ki, eğer bu da mesela üzerinde 2 senelik kadın namazı varmış zamanında ama kılmış. Eğer o 2 senelik namazı kılmasaydım onda, alacağım günah korkuştu. Yani dengeyi bozacak namazı, dengeyi bozacak. Mizanda denge bozacak, o da bir sevinecek muhteremler. Bir de 3. zulüm var. Allah'ın kullarına haksızlık etmek zulüm. Bu ne oluyor? Allah bunu affetmiyor, bağışlamıyor, kul tevbe etse de. Bak bu taşım orada. Kul hakkına gelince böylece. Demek ki günah işleyen kişi günahından dönebilirse, gerek alkol, kumar, başka günahlar, gerek namazsızlık gibi günah olsa, kul günahından dönse, kazasını yaparsa, tevbe ederse, Allah-u Teala kulu affediyor muhteremler. Affediyor, kul ondan günaha mahşer çekilmeyecek. Hatta bakın Allah'ın rahmetine bakın, yani ne kadar sonsuz Mevlam'ın rahmeti muhteremler. Yani bir sene bir kimse, yani Allah korusun, 40 yıl alkolü gezmiş, 40 yıl. Alkolü kalmış 40 yıl. Alnı secde görmemiş. Abdest namaz yok. Her gün alkolü içti 40 yıl. Ama nasıl olmuş, uyanmış. Bu öne kendine geliyor, ben ne yapıyorum, çıldıracak. Hemen tevbe ediyor. Namazdan bana alkolü bırakıyor. Tam güzel tevbe ediyor, ağlıyor, sızlıyor, candan tevbe ediyor. Bakın ne muhtemelen. 40 yılı günah silindi. Kişi ondan dolayı mahşerde hesaba çekilmeyecek. Bak ne kadar kolay. Bak düşün böyle 40 yıllık alkolün günahı hesaba çekilmeyecek. Kim çekilmez ama. Şöyle çekilebilir muhteremler. Alkol alan bir kimse eğer durumu fakirse, ekonomi gücü yoksa kimsenin, eğer eşinin çoluğun ekmek parasını alkole verir de evine ekmek getirmezse, o zaman burada kul hakkından çekilecek ama kul hakkından bak. Burada çekilecek. Ama malı mülkü var, evini hijyenle getiriyor, içki de içmiş kendisi. Tevbe etmeden nasip olursa, öyle gitme ölmezse o şekilde, bakın ne kadar Allah'ın rahmeti, sonsuz Mevlamın rahmeti muhtemelen. Kul mahşere gelecek, kırgılı alkollü hesaba çekilmeyecek orada. Ama kul hakkına gelince Mevlam bunu karışmıyor bakınız. Ve zulmün la yetrukuhu. Allah bunu terk etmiyor böyle. Ya Rabbi affet ben böyle yaptım ya Rabbi. Falan kişiyi dövdüm, kırdım, döktüm, parasını aldım. Şunu bunu yaptım, hakaret ettim. Affet ya Rabbi. Böyle ben karışmıyorum böyle. Karışmıyorum. Hadis-i okuyorum inşallah Menavi'den. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, İttaki davetel mazlumi. Mazlumun duasından sakının. Mazlumun dua. Yani mazlumun beddua. Şimdi Arapçada beddua diye bir şey yok Arapçada. Dua duadır. Ama iyi ama kötüye dua duadır. Aslında beddua farşadır. Farşada bed kötü anlamına geliyor böyle. Mesela bedbaht yani şansı kötü anlamına geliyor. İtteki daveten mazlumi mazlumun yani bedduasından sakının. Peygamber'e sakının. Fînnemâ yesirullâhe hakkahû. Çünkü bir mazlum. Nedir mazlum? Zulme uğrayan kimse. Zalim isim farisikası ile zulüm edici eden kimse. Mazlum da zulüm edilen kimseye mazlum deniyor Arapçada. Çünkü o Allah'tan hakkını istiyor. Hadis-i ve enne Allah'a len yemna zâ hakkın hakkahu. Allah cecalıyor. Hak sahibinin hakkını Allah geri çeviremez bak. Demek ki bir mazlum, züboren kimse el açıyor. Allah'ım bu bana böyle yaptı. İşte hakkımı al bundan. Bunu böyle yap. Bunu böyle dua edin. Beddua edin Mevlamıza. Ne oldu? Allah'tan hakkını istiyor muhtemelen. Hakkını istiyor Mevlamıza. Zulmün tabi çeşitleri var. Hak sen hakkını vermemek, işi ehline vermemek, aldatıp zulüm yapmak, mesela işi çalıştı, parasını vermedi. Yani vermedi ki vermedi. Hatta bir borçlu kimse, gerek para almış, gerek mal almış, belli bir vakit için. Mesela ay başında işte, ay 20'sinde bunu vereceğim diye almış kimse. Bu borçlu kimse ne yapacak? Elinden geldiği kadar az yiyecek, az içecek, her şeyin kısacak. O gün borcunu mutlaka ödemesi gerekiyor muhteremler. Gerekiyor böyle şey. Hele bir kimsenin borcunu ödeme imkanı olduğu halde borcu ödemeyip de kalkar mesela parayı başka yere harcarsa ne oluyor? Bu da kul hakkına girmiş oluyor. Zulüm oluyor muhterem böyle. Durum oluyor böylece. Bir de emanet ehline vermek. Yani mesela bir kimse bir işe girecek. Diyelim ki bir imam olacak bir insan. Bir kadro açmış bir camiye. Oraya imam lazım böyle. İmtihana girecekler. Ne olacak? Buraya hangisi ehilse onun alınması buraya gerekiyor. Her göre bunu gibidir böyle. Eğer adam kayırma, arka dayamayı böyle bu şeyle döndü mü dolaplar, burada da kul hakkına giriliyor muhtemelen böyle. Giriliyor burada böylece. Yani bazı insanlar açık gözlük yaptım derler. İşte adamı vardı, dayısı vardı, parası vardır, pulu vardır. Perde arkasından bir iş yerime çalışır. Yani bir nevi açık gözlük yapmaya kalkışır. Ama ne oluyor? Kul hakkına burada giriyor muhteremler. Mekke-i Mükerreme fetholunduğu günü Mekke'ye iki kişi vardı Kabe'ye ilgilenen. Bir Hazreti Abbas, Peygamberimizin amcası. O zemzem suyu işi ona aitti. Zemzem kuyusu ona aitti. Haşimoğlu'na aitti. Bir de Kabe'nin anahtarı vardı ki, Kabe anahtarı. Bu da Abdüddar oğullarından Osman bin Talha'ya aitti bu da. Uzun yıllar böyle devam etmiş böyle. Mekke fetholunduğu günü Osman bin Talha Kabe'yi kapısını kilitledi, anahtarı eline aldı, yüksek bir tarafa çıktı. Peygamber gel arsa mesela. Mekke fetholdu. Peygamber geldi. Sordu. Nerede Abdüderda? Ebu Osman bin Talha nerede? Osman bin Talha. Yarası da filan tarafı çıktı. Peygamber dedi ki Osman anahtarı ver. Anahtarı ver. Şöyle de peygamberimize eğer senin peygamber olduğunu bilsem verirdim. Ama inanmıyorum sen peygamber değil yalancısın sen. Vermem dedi. Peygamber üst devresi dedi. Osman, anahtarı bize getiriver, teslim et. Ver, üstüne vermeyince Hazreti Ali tarafa çıktı. Ver. Osman bin Talha'nın bileğini büktü, Hazreti Ali bileğini büktü, elinden anahtarı zorla aldı. Aldı, peygamber verdi, peygamber kapıyı açtı, içeri girersiniz dedi. Osman bin Talha yıkıldı ama. Çünkü onlara göre Kabe anahtarı ecdattan gelen bir ananevi bir onların görevi bu. Onlar için en böyle kutsal bir görev. O güne göre de Kabe anahtarı elin tabi zorla alındı. Gücü yetmiyor onda. Geri alamıyor anahtarı alamıyor da. Üzgün bir durumda. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri tavaf ederken Cebrail Aleyhisselam geldi. Şu ayet-i kerimeyi getirdi bak muhterem şimdi. Nisa 58 ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. İnne Allah emrüküm, Allah size emrediyor. Entü emanet ila ehliha. Emanet ehline ver. Ayet-i kerime geldi, peygamberimize geldi. Ya Muhammed'im, Habibim, İnne Allah emrüküm, Rabbim bak böyle. İnne Allah, Allah kesin Allah Teala emrediyor ki emaneti ehline verin. O şey ehil o kimse bak. Ehil. O anda mümin değil, Müslüman değil. O anda müşrik kendisi ama ona ehil bak. Peygamber'in sahip ederken hemen Osman'ın tarafı da bir üzgün duruyormuş böyle. Boynu bükmüş, artık bitmiş durumda, yıkılmış. Gitti. Ya Osman, gel bakalım buraya. Geldi. Bak, hakkında ayet-i kerime geldi. Okudan peygamber buyurdu. Ve dedi ki peygamberimiz, bana Cebrail Aleyhisselam bu şunu ilave etti. Anlat Osman bin Talha'ya ver, hem de ebedi ona kalmak üzere. Kıyamete kadar kalmak üzere. Allah anlatır dedi. Haliden taliden. Yani kıyamete kadar anlatan sana ait. Bundan sonra Kabe anlatır. Kıyamete kadar. Onun nesline gerçek böyle şey. O anda Osman bin Talha Hazreti müşriktü. İmana gelmemişti. O anda öyle bir hal oldu ki Osman bin Talha'da manevi bir hal, aşk-ı Resul, imanı bir hale geldi ki coştu kendisi. Ya Muhammed, şahit ediyorum ki Allah'tan başka ilah yoktur. Sen Allah'a peygambersin, Resulullah'sın sen dedi. İmana geldi muhtemelinde. İmana geldi o anda. Anahtar aldı. Peki anahtar kaldı mı ondan sonra muhtemelinde şimdi? Onda mı anahtar kaldı? Anahtarın hakkıydı. Anahtar verildi. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri fetih tamamladıktan sonra tabinat peygamber yaptı. Medine'ye döndü. Resulullah Allah'ın Resulü Hatim-i Enbiya Hazretleri Mekke'den ayrılınca Mekke'deki manevi atmosfer değişti ama. Peygamber'in bulduğu hal, o feyiz, ruhsal manevi feyizle tatlar, haller tabi Mekke'de değişti. Osman bin Talha anahtar cebinde. Ama Peygamber'e gidince Mekke'de duramadım. Sıkıldım, Mekke sıktım. Bakınız. Anahtardan geçti, Kabe'den geçti, Mekke'den geçti. Anahtarı karışı şeybe vardı. Kendi oğlu yoktu. Karışı şeybe vardı. Kardeşim şeybe. Alsın şu anahtarı. Bu artık sende kalsın anahtar. Ben Resulullah'ın böyle duramayacağım burada. Yanlı işin yanında böyle böyle. Yanında böyle böyle. O kadar sevdiği halde anahtarı Kabe'yi hepsinden geçti. Beni şey etti böyle. Anahtarı kardeşi şeybeye verdi. Ve şeybenin neslinden hala ondan anahtar Kabe anahtarı. Devam etti böyle. Orada. Ayet-i kerime devam ediyor. Mevlam buyuruyor. Vize hakemtüm beynen nasi. Bir de insanlar arasında hükmettiğiniz zaman, yani hakimlik, kadılık yaptığınız zamanlar, tabi resmi olsun, resmi olmasın. Mesela bir kimse çocuğu arasında, akraba arasında, çevresinde bir konuda hüküm verebilir. Verebilir. Burada Mevlam hüküm edeyim buyurmuyor bak muhtemelen. Bak, ayet-i kerime bakın. Ve izâ hakemtüm beynen nâsi. İnsan arasında ara buyurucu olarak resmi gayri resmi hükmettiğiniz zaman böyle bir şey yapacaksanız yani en tahkimu bil adli. O zaman adalette hüküm verin Mevla buyuruyor derler. Bu da farz derler. Bu çok oluyor. İlk kişi bir şey tartışıyorlar. Gelirler, hadi aramızda hakim ol bakalım. O da bir hakime sövünür. Evet yok, haklı haksız. Yok yok muhtemelen. Sorumluluğu ağır bak. Ağır sorumluluğu. Hakkı ayet-i kerime gelmişti böylece. İnnallâhe. Ayet devam ediyor. Allah Teala'mız ni'imma, ni'imma. Aslında ni'imma'dır bu. İkimi bir araya gelince mimme şey idgam oluyor burada. İnnallâh ni'imma ye'edüküm bi'ye. Allah sen ne güzel şeyi öğütürüm Mevlam sana böylece. Şimdi bir kimse ne yapacak muhteremler? Ben şahsen bir yerden giderken bir miras konusunda birini hakim yapmışlar. Yaşlı kimse, yani deneyimli kimse derken, akıllı kimse derken bunu hakim, anlaşamamışlar, hakim yapmışlar. Baktım zavallı, dinden haber yok, konudan haber yok, İslam hukukundan haber yok, kafasına göre konuşuyor. Yanında gitti muhtemelen. Yanında gitti Allah korusun böylece. Ne yapacak? Bak, Mevlam buyuruyor bizlere, Maide 45. ayet-i kerimesinde وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزِلَ اللّٰهُ فَلَكُمُ الظَّالِمُونَ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ Kim ki hükmetmezse بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ Allah'ın indirdiği hükümle konu hükmetmezse ondan nedir? هُمُ الظَّالِمُونَ Onlar zalimlerdir Mevla bu muhteremler. Demek ki bir kimse bir konuda hüküm verecekse, mesela evlenmede, boşanmada, çalışmada, işte, güçte, yapımda neyse o konusu böyle. Hüküm verecek ne yapacak kişi? Allah'ın hükmünü önce bilecek. Kur'an hükmünü bilecek, hüküm verecek. Bilmiyorsun ne yapacak bunu? Ben bunu anlamam diyecek muhteremler. Yine Mevlam buyuruyor bu konuda bizlere, وَاِذَا قُلْتُمْ فَاَعْدِلُوا Konuştuğunuz zaman da bu insan arasında adaletle konuşun. Ortadan konuşun. Ortadan konuşun. وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى Hatta biri en yakın akrabanız bile olsa konuşurken, hüküm verirken Mevla buyuruyor, adaletli olmak. Yani bir taraf oğlun, baban, kardeşin en yakınıdır olduğu halde. Mesela örnek olarak günümüzde bir trafik kazası oldu. Biri kırmızıda geçti. Kırmızıda anlamı geçti. Ama geçen araba kişinin yakını. Belki kişi arabanın içinde kendisi de. Oğlu şoför mesela direksiyonda, kardeşin değilse yakını birisi. Ama kırmızıda geçti. Tabii bir işçi de hakkım diye geçerken ona çarptı. Ama gören yok bunu. Hiç trafik geldi. Şimdi burada ne yapacak bakınız? Yani oğlu suçluysa bakınız, baba suçluysa ne yapacak orada? Mevla buyuruyor, doğruyu söyleyin bakınız. وَاِذَا قُلْتُمْ Konuştuğunuz zaman فَاَعْدِلُوا Adaletle konuştunuz. وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى Biri en yakınız bile olsa hayır Mevla buyuruyor. Bu da neye giriyor? Kul hakkına giriyor. Bu da bir zulüm oluyor muhteremler. İşte yalan şahitler. Yalan şahitler. Korkunç bir zulüm. Korkunç bir zulüm. Zalim oluyor. Yalan şahitler böyle. Allah'ın emrine hükmetmeyenler Allah katında zalim oluyor. Hadis-i şerif okuyorum inşallah. Hadis-i şerif Müslim'den. اِتَّكُوا zulmeh buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri. Zulümden sakınınız. Haksızlıktan sakınınız. Haksızlıktan sakınınız. Mesela miras konusunda bu şekilde buna çok girer bu miras konusunda da. Bir kimse öldü mü ne yapar? Önce tabi bu konu geçmişti önceden de. Özetleyeyim. Önce bu kimsenin cenaze işi halledilir. Cenaze işi böyle. Ölen kişi önce bunu ibeşik olunur böyle. Tabii kefeni, mezarı, tahtası buna yapılır böyle. Ondan sonra ne yapılır? Borcu varsa borcu denir malından. Üçüncüsü vasiyeti varsa o yerine getirilir meşru vasiyeti. Ondan sonra olur taksim edilir bakınız. Taksim edilir. Efendim işte hanım hamile gebe de doğumuna yakın onu bekleyelim. Yok yok beklemez. Yok beklemez böyle. Beklemez taksim edilir. Şimdi ne yapıyorlar? Genelde yani çoğunluk böyle. Böyle hatta ezici bir çoğunluk bu şekilde yapılıyor böylece. Kim malın üzerine oturuyorsa o buna karşı çıkıyor. Bu nedir? Haksızlıktır. Bu zulüm oluyor muhtemelen. Zulüm muhtemelen. Allah katında böyle muhtemelen. Yani her gün zulüm oluyor böyle. Ya hadis okurum inşallah. Hadis-i Buhari Müslim'de buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri. Men zaleme kıyde şibrin. Men zaleme kıyde şibrin. Bir kimse bu arazide, arsada, sınır meselesinde bir kimse bir karış karşıya girerse zulmen, hak olmadığı halde. Ama tarlasına girdi, arsaya girdi, evine girdi. Bir kimse bir karış girerse karşı tarafa tubukahu min sebi erazine. Yedi kat yerin altına kadar, yani merkeze kadar aldı toprak, demir gibi halka olacak, o kişi boyuna takılacak, kişiyle mahşete gidecek bu trenler. Kim bilir tabi kaç milyar ton olur bu. Ta dünya merkezine kadar. Ne kadar? Tabi eni bir karış ama tabi uzunluğu uzun olur tabi muhakkak ya bunun. Demek ki yerin merkezine kadar o aldığı yer ağırlığına bir altın, işte demir halka olacak, ona takılacak. Kişi ne yapacak? Kişi o halkayı boyuna takarak mahşeye gelecek. Tabi onunla mahşere durmak da zor, sıratı geçmek de çok zor muhtemelen böylece. Yani Allah-u Teala Mevlam kul hakkına karışmıyor ama o da var muhtemelen, karışmıyor Mevlam böylece. Hadis okurmuşlar, hadis değil mi de, اَزْظَلَمَتُ وَعَبَانُهُمْ فِي النَّارِ اَزْظَلَمَتُ zalimler, insanlara zulmedenler. Baskı yapanlar, hakkını vermeyenler, katsı hakkını tanımayanlar, şunlar bunlar yapanlar, işkence yapanlar ve e'vanühüm onların yardımcıları, yakınları da finnar ateşe girecekler. Cehennem Allah korusun böylece. Tabi dünyada hakkını helallaşırsa o da oluyor muhtemelen. Yani öyle buyuruyor. Kimin hakkı? Kulun hakkı. Onunla helallaşmıyor lan buyuruyor muhteremler. Peki bu zulüm edilen kimse Müslüman olmasa ne olacak? Hadis-i Şerif Ahmet bin Hanbeli'de, Ebu Yala'da اِتَّكُوا دَعْوَتَ الْمَظْلُومِهِ buyuruyor Allah'ın Resulü oluyor. Mazlumun bedduasından kaçınır. Ve inkâne kâfiren, kâfiri bile olsa, bakın muhtemelen, bakınız. Tamam mı? Savaş koşullarında, tabi İslam hukukuna göre savaş var. Öldürmek de var tabi, nefsi müdafaa da var, vatan müdafaa da var, bunlar var. Ama bunun dışında bir kimse durup dururken bir gayrimüslime, bir kâfire bile, ki İslam'a saldırmıyor, İslam'a bir zararı yok onda. Böyle bir şey yokken, bir insan bir kafir mesela malını aldı, vermedi, borçlandı, borcunu vermedi, ona bir has yapmışsa, buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, onun bedduasından kaçının ve inkâne kafiren, kafir bile olsa onun bedduasından sakınınız. فَيْنَ لَيْسَ دُونَ حِجَابٍ çünkü onun duası ile kabul olması arasında bir engel yoktur. Bir gün Peygamber Aleyhisselam Hazretleri şöyle buyurdu eshabına, Mescid-i Nebevi'de sahabelerine. Unsur ehake zalimen ev mazlumen. Unsur yardım et, yardımcı ol. Ehake kardeşine, din kardeşine. Zalimen ev mazlumen. O din kardeşin ister o konumda zalim konumda olsun, zulmeden, isterse mazlum konumunda olsun bakın muhtemelenler. Peygamberimize bakın tavsiyesine, emrine Peygamberimize bakın. Unsur ehake, din kardeşi yardım et. Zalimen, ev mazlumen. Bir din kardeşin, tanıma, bir Müslüman kardeşin, ister anda zalim hükmünde olsun, karşına zulmediyor, hakkını vermiyor, haksızlık ediyor, malını gasp ediyor, dövüyorsa öyleyse, Ona da yardım et, mazluma da yardım et. İkisine de yardım et. İkisine de. Fakat Recul'ün dedi ki sahabeden birisi, ya Resulallah, ey Allah'ın Resulü, şimdi sahabenin birisi, ensur huyza kâne mazlûmen, tamam ya Resulallah, din kardeşim mazlum olsa, ezilen, zulme uğrayan olsa, ona yardım ederim ya Resulallah, tamam. Ereyte inkâne zalimen keyfe ensuruhu, ama benim bir din kardeşim zalim, zulmediyor, nasıl yardım edeyim ona? Yani, zulümle ortak mı olayım ona? Nasıl yapayım? Kâle. Peygamber şey buyurdu. Temnehu mine zulmi. Ona şöyle yardım edersin. Zulüm yapmasına engel olursun bak. Temnehu mine zulmi. Onun zulmüne mani engel olursun. Fîn zâlike tensuru. Bu da ondadır. Ona bir yardımdır bak. Yani bir insan mesela kavga ediyorlar. Dövecek birisini, ekme tokat, güçlü kuvveti de engel olmak, bu ona yardım oluyor. Neden? Zulmü azalıyor, günah azalıyor. Mahşede sevinecek bak bu trenine bak, sevinecek böylece. Alacağı ve vereceği var, şusu var, busu var. Demek ki mazlumu da yardım edip koruma gerekiyor, zalime yardım gerekiyor, onun zulmünü engel olmak gerekiyor. Bu konu inşallah bir hadis okuyayım inşallah muhteremler. Yine bununla ilgili Hadis Cami Sagir'de. Yani önümüzde çok günler var muhterem. Önümüzde çok günler muhterem böyle. Yani insan hayatı, yani dünya yaşantısı sınırlı değil insan hayatı. İnsan öldüğün bir şey bitmiyor. Defteri kapanmıyor muhterem. İnsan dünyadan suçlu olabilir, dünya açısından. Hakkın dosyaları olabilir, kabrikaları suç dosyaları olabilir. İnsan dünyada öldü mü, dosya kapanıyor. Evet. Öldü, kesin mi? Değil mi? Rapor aldırım verilmişler, evet, değil mi? Dosya kapanıyor burada, bitiyor dünyada. Ama bir insanın ölmek de, kişinin dosya da kapanmıyor, ahiret yönünden. Bak, defter yazılı burada böylece. Buyur Aleyhisselam Hazretleri, benden abdi ve cenneti sebu akabatin. Kul ile cennet arasında 7 akabe var, 7 akabe var. Akabe, dar, tehlikeli, zor kişi anlamına geliyor. Burada akabat geliyor, bu akabenin çoğulu. Kul ile cennet arasında, yani kul ile cennete giremiyor dünyadan. Neden? Arada 7 akabe, 7 dar geçit var, imtihan alanı var, 7 yer var böyle. Bunu aşılmadan ne girilemiyor. Ehvenüha el mevtü. Bu 7 akabenin, tehlikeli geçidin en ehveni, hafifi nedir? El mevtü ölümdür. Yani ölmeden ne girilemiyor. Önce ilk koşu ölmek şart. Ölmek şart. Biz söylemek istemeyiz. Ama aslında 7 akabenin biri geçiliyor aslında ölümle beraber. 6 kalıyor aslında böyle. Ve abuha en zoru hangisi? Bu da Peygamberimiz ikisini sayıyor. En kolayını, en güçlüsünü, çetini, zorluğunu. Ve abuha en sabı, en çetini yani en zoru nedir? Yani kulun cennete girmesine olan engel eden en zoru nedir? El-vukufu beyne yedeyillahi teâlâ. Mahşerde Allah huzurunda kulun dikilmesi kulunda. İnsanlar mahşerde Allah-u Teala'yı göremeyecekler muhtemelen. Bak, bu bir. Göremeyecekler. Yalnız her insan bilecek ki Allah ile beraber o anda. Öyle bir yakın hale gelecek gönlünde, kalbinde böylece. Yani gözü göremeyecek ama her insan bilecek ki Müslüman olsun, kafir olsun. Herkes bilecek ki o anda Allah'ın huzurunda kul böyle. Allah hesabı çekecek, kul bunu bilecek, bunu bilecek. Ancak Allah Teala'yı görmek inşallah cennete nasip olacak muhtemelen cennete böylece. Yani kul cennete girince Çünkü mahşerde olan bir insana yine günahlar olabilir. Bunlara bir engel perde aslında bizlere. Bizlere. Demek ki kul ile cennet arasında 7 tane tehlikeli geçit var. Akabe deniyor bunlara. Bunlar aşılmadan cennete girilemiyor. En kolayı, en ehveni ölüm. Ölmek. Böyle. En zor hangisi? Mahşerinde Allah huzurunda vukuf durmak. Allah dikili ayakta herkes. Efendim yoruldum oturacağım. Yok. İzdiham. Oturamazsın. Baş açık, yan ayak, beden çıplak muhtemelen. Beden çıplak. Hazreti Ayşe validemiz Peygamber'e sordu. Ya Resulallah, ben utanırım orada çıplak olarak mahşerde. Utanırım orada. Peygamber şöyle buyurdu. Ya Ayşe, yani ey Ayşe, o gün mahşer öyle gün ki, öyle gün ki, kimse kimseyi göremediği gibi insan kendinle farkında bile değil korkudan. Korkudan. Muazzam bir korku mahşerde. Dehşet. Böyle korkulu bir gün. Mevla buyuruyor. Yevmin asirin. Bak. Yevmin asirin çok güç bir gün. En zor gün o gün. Bak. En zor mahşer. Çünkü insanın geleceği oraya bağlı. Mahşer. Ya her şey orada. Böyle. Her şey orada. Kul utancından, pişmanlığından yanıyor kul kendine. Böyle. Derdinde kendi derdinde. Nefsi nefsi. Kimse oğlunu, kızını, ana, baba, kimse kimseyi görmüyor, kimse görmüyor. Hatta peygamberlerin bile bazıları nefsi nefsice bakmadı. Böyle bir gün böylece. Kul mahşerde Allah'ın dikildi şimdi bak. İzâ teallaka el mazlumine biz zalimine. Yani burası şimdi önemli burada. Kul mahşere geldi. Su üfürüldü. Tek bir canlı kalmadı. İnsan da geldi, cinler geldi, hayvanlar geldiler, ebedin ahirene, melekler etrafı çevrildiler. Tepeden güneş muazzam yakıyor. Meleklere koşuyorlar. Cehennem infilak gibi ateşini saçıyor. Sanki milyarlar bomba patlıyor. Cehennem bir an infilak ediyor cehennem. Pat patlıyor cehennem. Ateşin etrafı saçıyor. Herkes nefsi nefsi yandı herkes kişinin. Korkuluyken İza teallekal mazlumine biz zalimine. Ne lazım şu arada? Herkes de düşünüyor. Benim kimde hakkım var acaba? Kimde hakkım var? Sevap lazım ya. Kimse kimseye vermiyor. Ne yapacak? Kimde benim hakkım var? Koşacaklar. Bak İza teallekal mazlumine. Mazlumlar yapışacaklar. Kişiye yapışacaklar böyle. 10 kişi, 20, 50 kişi tabii yerine göre yakasından oradan yapışacaklar. Hakkını ver bakalım. Sen benim malımı aldın vermedin, arsama girdin, miras hakkımı vermedin, hakaret ettin, gıybetimi yaptın, dövdün, işkence yaptın, şunu yaptın, bunu yaptın. Öyle insan var ki Allah korkmaz. Emir buyur tabi böyle. 50, 100 kişi, 1000 kişi gelecek böyle şey. Zaten kişi çıldıracak korkusundan sevabı az diye ördü patik titrerken onlar gelince işte 7 akabe var cennet kul arasında. En çetini, en zoru da o an peygamber buyurdu. O an böyle. O an yani mahşerde alacaklılar, mazlumlar zalim yakası yapıştığı zaman toplum etrafına hakkımı isterim der. Anne, öz anne yapışacak. Bak burada. Öz anne yapışacak. Öz baba yapışacak. Der. Böyle ana kızına, oğlunu yok yok böyle. Orada nefsi nefsi orada. İşte bunun için inşallah dünyada kul hakkından çok kaçınalım muhtemelen böyle. Kul hakkından kaçınalım. Orta pişman olmaması için yine elimizden geldiği kadar burada helal etmeye çalışalım. İlahi Teala Fatiha.